السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز متقون. وتكفوا الإسلام، nakusieni kama ninavyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah na kumtii yeye. Qala tabaraka ta'ala: wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waislamu wasizuzane katika dini, wala tanaza'u, na wala msizuzane, msivutane, msikitilifiane. Wala tanaza'u fatashalu, mtakuja kunyongonyea. Watadhhabu rihukum, na yutaondoka ile nguvu yenu mliokuwa nayo. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kuwepo kwa nguvu kwa waumini. Waumini ni wenye nguvu, nguvu ya hoja, kadhalika nguvu ya maneno, kadhalika nguvu ya kupambana na maadui wa Uislamu, kadhalika nguvu ya kupambana na wanafiki. Nguvu hizi zote zitaondoka kwa jambo moja tu, nalo ni jambo la kuzozana na kuvutana katika dini. Wala tanaza'u, na wala msizuzane. Fatashalu, mtakuja kunyongonyea, na huko kunyongonyea kwenu kutakupelekeeni. Fatadhhabu rihukum, itakuwa ndiyo sababu ya kuondoka nguvu yenu. Ili nguvu hiyo siondoke na kukupoteeni nyinyi, wasbiru, subirini, inna Allaha ma'asabirin, hakika Allah yuko pamoja na wale ambao wenye kusubiri. Subra katika maudhi unayapata, subra katika ulinganizi, subra katika mitihani mbalimbali ambayo wao inakufika. Wasbiru, subirini, inna Allaha ma'asabirin. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika liman azmi al-umur, na kwa yule ambaye amesubiri na akasamehe kwa wale ambao walimkosea, hakika jambo hilo ni katika miongoni mwa mambo ambayo yenye kuazimiwa mtu kuwa nayo. Wasbir wama saburuka illa billah, nasubiri, na wala isikupelekee subra yako kusubiri kwa jambo lolote isipokuwa subiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subra ni kitu kikubwa sana. Subra inapelekea kusimama ile da'wa ambayo mtu anailingania kisawasawa, basi inasimama pahala pake, inasimama pahala pake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waumini pale wanapokhitilifiana katika mambo yoyote ya dini basi warejeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, iwapo nyinyi mtazozana katika jambo lolote katika mambo ya dini basi lirejesheni jambo hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kulirejesha kwa Allah maana yake ni kuiangalia Qur'ani vipi imelizungumza jambo hilo ambalo wao Waislamu wamekitilifiana. Ulirejeshe kwa Allah, yani ulirejeshe katika Qur'ani. Na kulirejesha katika Qur'ani maana yake ni kulirejesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyofasiri Mtume ya Allah aya hiyo au jambo hilo, au kulirejesha kwa masahaba, yani vile ambavyo masahaba wameliona jambo hilo, au kulirejesha kwa tabiina na atba'u tabiina wa immatul huda. Farudduhu ila Allah, lirejesheni kwa Allah. Wa rasulu, na mtume wake. Wa rasuli, na mtume wake. Hii itakupelekeni nyinyi kusimama kisawasawa katika dini, na hivi ndivyo wanavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala Waislamu wasimame katika misimamo ya kisawasawa katika dini. Na Allah ameleta katika siga ya kama kwamba panatamaniwa kwa wao, panatarajiwa kwa wao wasimame katika dini kisawasawa. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah istaqamu ala tariqa laskainahum ma'an ghadaqa, na lau wao wangelisimama katika njia iliyo sawasawa, yani ndio ya Uislamu, njia ya mtume ya Allah, laskainahum ma'an ghadaqa, kwa hakika wao tungewanyeshezea wao maji mengi sana, kwa maana neema, maji kwa maana ya neema. Linaftinahum fihi, ili wao tuwajaribu kwa neema hizo. Waman yu'ridu an dhikri rabbihi, na yoyote yule ambaye atakayepuuza ukumbusho wa Mola wake, yani Qur'ani, yaslukuhu adhaban sa'ada, Allah atamsukuma katika adhabu yenye kupandana. Qala mufassiruna adhaban sa'ada hiya jabalun minan nari, adhaban sa'adan ni jabali la motoni, watalazimisha walipandie jabali hilo na wahisi na waumie ule moto wake, wale ambao hawakusimama katika njia iliyo sawasawa. Kul inna hadha sirati mustaqiman, waambie ewe Muhammad, huu Uislamu ndiyo njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni njia hii, wala tattabi'u subula, na wala msifate majia mengine, fatafarraka bikum an sabili, mtakuja kufarikiana na mtaiwacha njia hii. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim huwal barul karim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد bisahari wal humma. Mfano waumini katika jambo la kupendana kwao, fi hadha alhadithi mathala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan almu'minina, mtume wa Allah katika hadithi hii anapiga mfano waumini, mfano waumini katika kupendana kwao, kwa maana Uislamu waumini wa kweli wanatakikana wapendane. Watarahumihim, na mfano wa kuhurumiana kwao waumini, kwa maana wahurumiane. Khabar huna bimana al-amr, khabari ya hapa ina maana ya amri, irhamu bainakum, hurumianeni katika wakati yenu nyinyi Waislamu. Wataatufihim, na mfano wa kufanyiana upole kati yao, baina yao wakafanyiana upole mmoja kwa mwingine, wakafanyiana upole katika maneno, wakafanyiana upole katika vitendo, wakafanyana upole katika miamala yao, na wakafanyana upole katika kila jambo lao. Watarahumihim kama taril jasadi, kama watafanya hivyo basi mfano wao ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja, ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja. Idhashtaka min udhun, wakati kinapougua kikaumwa katika mwili huo, kiungo hicho, tadaa lahu sairu jasadi, huitana katika kiwiliwili hicho viungo vingine vyote vinaitana kwa pamoja, kwamba mmoja wetu katika kiungo chetu, mwili wetu unaumwa. Hapa huu ni mfano, huu ni mfano Mtume anaupiga kwa maana anawataka waumini wa kweli wawe ni kama mwili mmoja, waitane, waitane baina yao, kuzungumza kwa upole, kuzungumza kwa hurumiana, kuzungumza kwa kuelekezana. Tadala usairu jasad bisahari wal umma, huitana viungo vingine vyote kwa kukesha usiku mzima na kupata homa usiku mzima kwa kiungo kimoja tu ambacho hicho kimeumwa. Ndio mfano wa umini huo. Na hivyo ndivyo walivyokuwa maswahaba ridwanullahi alaihim, wakihurumiana, wakipendana. Na hivyo ndivyo walivyokuwa mpaka wanafunzi wao maswahaba walikuwa wakipendana na wakihurumiana. Nara Dhahakun Muzahim, tunamuona al-Imamu Dhahak ibn Muzahim kaifa kana yuhibbu al-awlada wa yarhamahum, vipi alivyokuwa akiwapenda watoto na akiwaonea huruma. Kayu darisuhu, alikuwa akiwasomesha, akiwasomesha, akikusanya katika darasa yake na halakati yake wanafunzi 3000, ambapo haikuwa hipo kutokezea huko nyuma kwa mtu yote isipokuwa yeye. Awwal man fa'ala hadha, mtu wa mwanzo kabisa aliyefanya kitendo cha kusomesha watoto wadogo, watoto 3000 kwa wakati mmoja. Si kama alikuwa akiwagawa nyinyi mtakuja jioni, nyinyi mtakuja asubuhi, wakati mmoja watoto 3000 anawasomesha Imam Dhahak Muzahim. Na alikuwa yatufu bainahu bilhimar, akituzunguka kati yao kwa punda, kutokana wingi watoto wale anawazungukia kwa punda, kwa zile zile halakati zile, anapita anasomesha hapa, anapita anasomesha hapa, mpaka anawamaliza watoto wale wote 3000. Mpaka akamuuliza baadhi yao, kwa nini unafanya hivi, kwa nini unashughulika kusomesha watoto wadogo na watu wazima unaoacha? Akasema hao ndio watakuwa ndio watu wazima wao huko mbele, na hao ndio watakuwa maulamaa wao. Kwa hiyo walikuwa akiandaa generation, kizazi kizuri, kizazi bora chenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mlezi, alikuwa ni baba. Ndivyo alivyofanya, kwa sababu anapita katika wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahu min amalihim min shay, na wale ambao walioamini na wakafuatiwa nyuma yao na watoto wao, watoto wao wamewafuata wazazi wao bila imani, kwa imani ile ile ya dini, tutawakutanisha nao pamoja wazazi wao na watoto wao katika janna. Wama alatnahu min amalihim min shay, na wala hatutowapunguzia wao katika matendo yao mema walioyafanya, hatutowapunguzia thawabu, bali tutawazidishia thawabu tu. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wema, na hivyo ndivyo natakikana Uislamu utue, watu wajibidiishe, wajihimize, wajitie mori katika sala la kusoma Uislamu wao na dini yao, ili wapate salama na ili wapate kukihifadhi kizazi. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'asabiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.